Yaxshiyam sen borsan, baliqcham. Sen bilan yolg'iz emasman. Qara dengiz chiroyliligini. Zora, seni qo'yib yubordim, keyin bitta o'zim qolib ketaman-da. Sen bilan o'zimni yolg'iz his qilmayman. Voy! Voy, uzr, ko'rmay qoldim. Nima qilib qo'ydingiz, baliqcham? Uzr, kechiring, hech nima qilmadim-a? Uzr, kechiring, men juda ham shoshilib kelyotgandim manzarani rasmga olish uchun. Bilmasdan turtilib ketdim. Balg'izga. Xullas, kechiring meni, iltimos. Kelyapman. Bo'lingiz, vaqtim kam. Mana keldim. Bo'ldi, bo'ldi. Hadi, hadi, ketdim. Baribir rasmga olaman. Kechiringlar, qop ketdim-da. Loy ko'cha yo'lakchasi shu yo'lda tushib qoldi qulog'im zirakchasi oyog'im sirpan turar loy ko'cha yo'lakchasi oshiq yor sher aytadi boshqacha yurakchasi aqldan ozgan u meni deb uzoqda qolgan u meni deb telba bo'lib qolgan meni deb sevgida yongan u meni deb la la la la la la la la la la la la la la la la menga qara qo'limga gullar berib ko'zimga qaraydi soda esgan shamol mayli esa bersin yo'lim to'sgan oshiq yor mayli tusa bersin biz baxtli bo'lamiz gap so'z bo'la bersin sevgini bilmaganlar mayli kula bersin aqldan ozgan u meni deb uzoqda qolgan u meni deb telba bo'lib qolgan u meni deb sevgida yongan u meni deb la la yo'qotgan ziragimni topdim. Rahmat sizga.